zi, atât cât o-i mai trăi. Mereu am să mulțumesc, cam pentru ce să trăiesc. Am să mă rog zi de zi, atât cât o-i mai trăi. Mereu am să mulțumesc, cam pentru ce să trăiesc. Un băiat atâta am, altă alinare n-am. Sânge din sângele meu, nu-i da, Doamne, rău. Un băiat atâta am, altă alinare n-am. Sânge din sângele meu, nu-i da, Doamne, rău. Ia lumina ochilor, ce am pe inimă îi spun. El mi-e prietenul meu bun. El mi-e înger păzitor, ia lumina ochilor, ce am pe inimă îi spun. El mi-e prietenul meu bun. Un băiat atâta am, altă alinare n-am. Sânge din sângele meu, nu-i da, Doamne, rău. Un băiat atâta am, altă alinare n-am. Sânge din sângele meu, nu-i da, Doamne, rău. Despunerele sau bune, tot feciorul meu rămâne. Poate că-i prea tinerel, mă mai contrazic cu el. Despunerele sau bune, tot feciorul meu rămâne. Un băiat atâta am, altă alinare n-am. Sânge din sângele meu, nu-i da, Doamne, rău. Un băiat atâta am, altă alinare n-am. Sânge din sângele meu, nu-i da, Doamne, rău. Voi avea cui să mă plâng, iar atunci când noi mai fi, poate mă va pomeni. La bătrânețe de ajung, voi avea cui să mă plâng, iar atunci când noi mai fi, sigur mă va pomeni. Un băiat atâta am, altă alinare n-am. Sânge din sângele meu, nu-i da, Doamne, rău. Băiat atâta am, altă alinare n-am. Sânge din sângele meu, nu-i da, Doamne.